ไม่มีขอบเขตไม่มีใครให้บัตรประกาศแก่บัตรท่านเด็ดท่านตีท่านโทท่านเอกไม่มีเลยของโง่เราพาทั้งโง่พาทั้งโง่อยู่ตลอดเวลาความโง่นี่แหละจึงทำให้เราจมให้เราไม่สามารถจะฟื้นฟูขึ้นมาได้โง่นะมีหลายอย่างโง่ในการทำอาหารเลี้ยงชีพโง่ในการความคิดความไหวและการโง่ในการที่จะเอาตนรอดปลอดภัยหลายเรื่องหลายอย่างความโง่ที่มักหมองมันในใจของเราเราเรียนเท่าไหร่มันก็เรียนไปเถอะไม่จบไม่สิ้นสักทีเรียนความฉลาดข้างนอกวิชาวิทยาศาสตร์แผนใหม่อะไรต่างๆเรียนไปหมดแต่ตัวของเราภายในเนี่ยไม่รู้เรื่องมันโง่อยู่ภายในอย่างคือความผิดความผูกเกิดขึ้นในใจของตนคิดว่าตนดีคิดว่าตนวิเศษอันนั้นแต่โง่ทีเดียวถ้าเข้าใจว่าตนฉลาดตนดีตนวิเศษตนเลิศเลิศสติปัญญาอุบายต่างๆอันนั้นเป็นโง่ที่สุดคนใดเข้าใจว่าตนฉลาดใครตนโง่คนนั้นฉลาดบ้างพระพุทธเจ้าท่านเทศนาคนใดเข้าใจว่าตนโง่คนนั้นฉลาดขึ้นมาบ้างเราเรียนวิชาทุกอย่างเรียนเอาไปภายนอกออกไปจากตัวของเราไม่ใช่เรียนเข้ามาในตัวของเราเรียนตรงไปปรุงแต่งออกไปนอกจากกายนอกจากใจคำว่ากายคำว่ากายมาจากกายมันกายออกไปจากนี้แหละมันออกไปจากกายมันกลายไปจากนี้เลยมันกลายเป็นกายแค่คือมันกายมันข้ามกายไปนั่นเองไม่เห็นตนของตนเรียกเหมือนกับตาไม่เห็นลูกตาตาไม่เห็นก่อนต้นโบราณท่านว่าตากับตะด้นน่ะอยู่ด้วยกันไม่ทราบกี่ปีกี่ชาติไม่เคยเห็นเลยตะด้นเดี๋ยวของไม่เห็นสักทีไข่ถอยหนึ่งตะด้นคือไข่ถอยหนึ่งไม่เคยเห็นเลยนั้นอยู่ด้วยกันไม่เห็นอย่างนี้แหละถึงว่ามันโง่ตั้งอยู่นั่นนะเรื่องเรียนจั่วของเรา ถ้าหากเราเรียนกายเรียนใจเหมือนกับเรียนหนังสือเราเรียนพระกับพยัญชนะก็ส่งกันได้แล้วเขียนไม่ได้เขียนได้เท่าไหร่นี่ที่จริงที่สุดอันนี้เรียนเข้ามาภายในเรียนแล้วไปนอกมันส่งออกไปนอกเนาะอ้นปรุงแต่งไปนอกเนาะนั่นมีที่สิ้นที่สุดเรียนภายนอกเรียนเข้ามาในจบกันเลยที่จะเรียนความโง่ให้จบต้องเรียนเข้ามาภายในเรียนแล้วไปภายนอกไม่มีจบแต่เขาก็ว่าจบได้แหละ ริยาเอกสริยาโทปริยญาตีอะไรต่างๆก็ได้สริยาได้จบแล้วเรียนไม่ทันให้คิดดูว่าวิชานั้นจบที่ไหนทั้งของที่ไม่รู้ยังเยอะแยะมากมายหลายกองยังไม่จบที่ไหนของโลกมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยวัฒนาการและสิ่งทั้งหลายในโลกอันนี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยมันไม่อยู่คงที่เรามาพากันเรียนวิชาไม่เรียนความโง่ค่ะนี่คือเข้ามาในตัวของเรามาเอากายกับใจนี่แหละเห็นได้ยังใจอันไม่เห็นมันก็โง่อยู่นั่นเองกายเห็นแหละอันนี้กายเห็นแล้วมันเห็นจริงไหมมันเบื่อมันหน่ายมันคลายไหมแล้วมียังยึดยังถืออยู่ความยึดของถือนั่นน่ะเรียกว่าไม่เห็นจริงอนัตตาตัวของเราเป็นอนัตตาจริงครับพัดวัตถุทั้งปวงหมดเป็นอนัตตาอนัตตาคือมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเราต้องเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ของไม่มีของมีอยู่แต่มันไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาจึงเรียกว่าอนัตตาไม่ให้แก่มันก็แก่ไม่เจ็บมันก็เจ็บไม่ตายมันก็ตายแล้วพลาดจากมันก็พลาดพลาดไปทำยังไงยังไงมันก็อยู่ในบรรทัดบรรทัดอันนั้นแหละท่านเรียกว่าอนัตตาอันนั้นแหละท่านเรียกว่าอนิจจังของไม่เที่ยงของไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังและเป็นอนัตตาเนี่ยมันจะก่อติดทุกข์เราเห็นแล้วหรือยังเรียนกายกับใจใจเป็นคนเห็นกายเห็นโอมาเปรียบเหมือนกับเรียนชนะกับประจันชนะผสมกันแล้วผสมกันแล้วต้องผสมกันได้แล้วต้องผสมไปได้หมดทุกอย่างจะขีดจะเขียนจะอะไรต่างเรื่องราวต่างเป็นเรื่องเป็นราวอะไรต่างเขียนไปหมดนอกจากสละกับปัจจัยชนะเท่านั้นทำทั้งหลายก็ออกจากกายกับใจไม่นอกเหนือจากกายใจใจมาพิจารณาเห็นกายใครก็เห็นทุกคนแหละเห็นกายแต่มันไม่เห็นจริงมันไม่เห็นเป็นอนัตตาไม่เห็นเป็นอนิจจังไม่เห็นสภาพตามจริงๆทุกอย่างมันจึงปล่อยมันยังปล่อยวางไม่ได้มันยังคอยติดทุกข์เดือดร้อนอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่ก็เพราะเหตุเห็นไม่จริงนั่นแหละปล่อยวางไม่ได้นั่นแหละถ้าพุทธเจ้าท่านเห็นจริงอริยสงฆ์สาวกท่านเห็นจริงเรียกว่าเห็นอริยสัจคือสัจจะของจริงน่ะเห็นไม่ใช่เห็นอะไรเห็นสัจจะของจริงน่ะอย่างที่ว่านี่แหละรูปนี้เกิดมันเป็นอนัตตารูปเป็นอนิจจังไม่ควรเป็นทุกข์อันนี้เป็นสัจจะถ้าไม่เห็นไม่จริงก็เห็นได้เพียงเป็นสัจจะที่เฉยเห็นจริงออกไปแล้วจึงเรียกว่าอริยสัจจะนั่นเป็นของจริงของแท้ของพระอริยสัจจะไปหาที่อื่นไกลเลยธรรมะอันในตัวของเรานี่แหละสะสมขึ้นในที่นี่แหละให้ปรากฏเห็นขึ้นมาในที่นี่แหละ ใจเป็นคนเห็นกายถ้ามีกายก็ไม่มีเครื่องพิจารณาไม่มีกายก็ไม่มีเรื่องทุกข์ไม่มีอนัตตาไม่มีจังไม่มีทุกขังถ้ามีกายไม่มีจังทุกขังอนัตตามันเป็นเหตุให้พิจารณาได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้กับตรัสรู้ที่นี่แหละถ้าไม่ได้ตรัสรู้อื่นที่ไหนหรอกภาษาว่าทั้งหลายทั้งเรียกว่าผลนิพพานก็มาตั้งเรียกที่นี่แหละกายกับใจนี่แหละพวกเทพทั้งหลายมีแต่ใจก็มีแต่กายทั้งปวงมัดไม่ปรากฏก็ความรู้ไม่ปรากฏถูกไม่มีรูปพระองค์ไม่ได้ไปตรัสรู้ไปตรัสเทศน์นั่นหรอกเทศมนุษย์ของเรายังหยาบนี่แหละเห็นด้วยตานี่แหละเรียกว่าเห็นด้วยตาตาเห็นแล้วน่ะมันไม่จริงมันต้องใจเข้าไปเห็นอีกมันเห็นตามันส่งออกไปนอกเห็นใจเนี่ยทัศนะคือเห็นด้วยใจที่ท่านอนญาณทัศนะทัศนะคือเห็นด้วยกายถึงด้วยตาญาณคือเห็นด้วยใจยังเรียกว่าญาณทัศนะเห็นด้วยใจคือมันชัดด้วยใจนั่นเองถ้าไม่ชัดไม่ได้เรียกว่าเห็นด้วยใจเมื่อเห็นชัดแล้วกายมันเป็นอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่อธิบายนะนี่ก็ปล่อยวางไปปล่อยวางวางแล้วตามสภาพมันเป็นอนัตตาก็ปล่อยไปตามอนัตตาอนิจจังเป็นอนิจจังก็ปล่อยตามอนิจจังคือมันของไม่เที่ยงแปรปรวนเรื่อยไปก็ปล่อยไปตามเรื่องของมันอนัตตาไม่ใช่ของเราก็ปล่อยไปตามเรื่องของอนัตตามันทุกข์ขังว่าเกิดเป็นทุกข์เกิดแต่ปวดก็ปล่อยไปตามทุกข์ที่ว่าเห็นมันเป็นจริงอะไรเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นยะถาพุทธังสมัปปัญญายัตถบัตรองค์เทศนาควรเห็นแต่จริงตามเป็นจริงอย่างไรนี่จึงจะเห็นจึงจะได้ชื่อว่าเรียนควงโง่ไม่ใช่เรียนควงฉลาดเรียนควงโง่มันโง่ตรงนี้ไม่เห็นกายของเราไม่เห็นใจของเรานี่แต่นั้นแต่ไรมาล่ะทุกคนเนี่ยเกิดจะมาโง่อย่างนั้นครูบาอาจารย์สั่งสอนแนะนำตะเกียงอะไรต่างเพื่อให้รู้ของโง่นั่นแหละมันจะเลี้ยงของฉลาดหรอกรู้ของโง่ทั้งนั้นน่ะของที่ไม่รู้จะเคยเรียนนั่นน่ะมันโง่ของไม่รู้น่ะของไม่เข้าใจแค่เคยเรียนถ้าไม่เข้าใจน่ะมันโง่ผู้ที่เรียนทั้งหลายผู้ที่เข้าใจทั้งปวงไม่ถือว่าตนฉลาดมันยังลึกซึ้งมันยังละเอียดมากยังมากเหลือมากความที่โง่อยู่นั้นยิ่งเรียนเท่าไรยิ่งเห็นโง่ของตนมากขึ้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราสอนให้เราเรียนโง่ไม่ใช่เรียนนะสอนให้เรียนความฉลาดเมื่อรู้โง่แล้วเห็นโง่นะเห็นรู้โง่เห็นโง่นะจะเรียกว่าความฉลาดก็ได้รู้โง่เห็นโง่แล้วคือมันรู้ไม่เห็นนั่นมันฉลาดมันไม่รู้ไม่เห็นนั่นมันโง่เหตุนั้นการปฏิบัติของพวกเราต้องปฏิบัติตรงที่กายกับใจเนี่ยอย่าไปส่งออกไปภายนอกใครจะเรียนไหนก็เรียนได้ถูกทั้งเพ่งเข้ามาภายในส่งออกมาภายในเรียกว่าเรียนความโง่ของตน

ม่คิดดีคิดชั่วไม่คิดอย่างละเอียดจะมีความรู้สึกอยู่ตรงนั้นแหละเป็นใจเมื่อเข้าถึงใจลองดูดิอันนี้มันจะเป็นยังไงล่ะครับเมื่อสติไปกำหนดจิตควบคุมจิตได้ถึงแม้ถ้าเข้าถึงใจอันที่ควบคุมจิตคือมันกระตับกระต่ายดิ้นรนเดือดร้อนกระตับกระต่ายวุ่นวายเราคุมตัวนั่นน่ะเอาสติไปคุมตัวนั้นไว้จนเข้าถึงใจมีความรู้สึกเฉยรู้สึกตัวเองมันแต่มันไม่คิดไม่สงสัยมันได้เป็นตัวใจเดิมแท้มันจะดีไงล่ะลองดูสิถ้ามันคงใจได้มันก็ไม่มีอะไรนั่นนี่มันไม่เข้าถึงใจมันมีอะไรนี่ความรู้สึกเฉยมันหมดเรื่องอันจิตนั่นมันคลาดเราให้เดือดร้อนวุ่นวายร้องไห้ร้องโห่หัวเราะเฮฮาสารพัดทุกอย่างร้องไห้กันมันคลาดไปเราร้องไห้ทั้งที่เราไม่อยากร้องไห้ร้องไห้มันน่าเกลียดที่ตายน่าอับอายขายขี้หน้าคนอื่นจะตายอ่ะแต่มันคลาดไปจนร้องไห้ได้หัวเราะเราเพลิดเพลินสนุกสนานดีไหมชอบใจมันควรที่จะให้หัวเราะเพลิดเพลินอยู่เสมอแต่มันก็เวลาร้องไห้ก็ทำได้เวลาเคยเกินลวกหัวเราะก็ทำได้นั่นเพราะมันบังคับมันไม่ได้ถ้าเราบังคับแล้วมันก็หยุดเอาสติไปตั้งเมื่อไรหยุดเมื่อนั้นรักษาจิตอยู่คงที่เลยมีพูดถึงเรื่องความโง่อธิบายวันนี้ว่าเป็นเรื่องความโง่เราพากันเรียนความโง่มาเถอะมาเรียนความโง่มาเถอะเรียนอย่างทีที่ว่านี่แหละมันจึงจะค่อยหายโง่ความโง่ไม่มีที่สิ้นสุดโง่ไปลึกซึ้งกระทั่งอันที่มันนอนอยู่ในกิเลสมันนอนอยู่ภายในใจก็เรียกว่าความโง่อนุสัยนอนอยู่ในใจก็เรียกว่าความโง่ตราบใดยังไม่ทันถึงมรรคผลนิพพานตราบนั้นยังมีความโง่อยู่ตลอดเวลาพญานจงพากันเรียนความโง่มาถึงวันนี้หลักละทั้งนั้นแหละผมก็เผาว่านั่นแหละกรรมฐานไม่ทำอะไรเนี่ยยังจะนั่งรับหัวแล้วตังโง่เหลือเกินเหรอเขาบอกว่างั้นเขาพูดกันว่างั้นถ้ามันสมกับเขาว่าลองดูทำไมโง่จริงๆโง่อย่างกรรมฐานเมื่อหลับตาแล้วต้องเพ่งพิจารณาคือจะพิจารณาเอาพุทโธก็ตามเถอะอย่าอนาปาสติก็ได้แล้วแต่ใช้จักรารที่ไหนหรือว่ายกหมอพ่อหนอก็ใช้ได้เหมือนกันตามหมาหลานก็ใช้ได้เหมือนกันให้ใจไม่จู่ในอันนั้นแล้วก็แล้วกันอันนั้นเป็นเครื่องล่อเหมือนกับตอนล่อปลาเนี่ยเอาเหยื่อมาล่อปลามันกินเบ็ดเวลาปลามากินเบ็ดแล้วมันติดเบ็ดเหยื่อเขาไม่เอาดอกเอาตัวปลาดังหางหรอกส่วนสมาดังหางแล้วแบบยกหนอข้อหนออะไรต่างหรืออนาปาสติเอามาฐานก็ต่างพุทโธประจักษ์เมื่อจิตมันนิ่งอยู่กับมันได้แล้วมันลืมไม่ดอกของภายนอกทั้งว่าจิตมาอยู่แล้วลืมหมดไม่คิดสงสัยถึงเรื่องต่างๆที่มันคิดมันก็หายไปเมื่อจิตมันหลวมแล้วมันหายไปยังจับจิตไม่ได้กันแล้วนี่ มันลงแล้วมันหายออกไปที่ต่างๆแม้แต่คำบริกรรมอันที่ว่าอย่างนั้นก็หายไปด้วยนี่เรียกความปล่อยโปร่งโล่งสว่างสว่างเบิกบานในใจนั่นคนยังไม่เข้าใจครับคำว่าเบิกบานก็ปล่อยโปร่งโล่งนี่ยังไม่เข้าใจครับว่าเป็นใจอะไรเป็นคนปลอดโปร่งโล่งอกโล่งใจนะใครโล่งใจก็บอกว่าโล่งใจปลอดโปร่งก็ปลอดโปร่งใจก็ว่าใจแต่ยังไม่เข้าใจว่าใจนั่นอีกใจคืออะไรก็ยังไม่เข้าใจใจจะความโปร่งนะความโล่งนะความสว่างนะความเบิกบานนะใจบอกคุณนั่นแหละใครเป็นคนว่าประจำออกคนนั่นเดี๋ยวคนผู้ว่านั่นนะเมื่อจับออกผู้ว่าแล้วอันนี้จะเห็นตัวขึ้นมาตัวปลอดโปร่งโล่งอกโล่งใจนั้นจะเห็นตัวขึ้นมาจับตัวนั้นได้ให้ได้อยากก็ให้อยู่ได้จนนานแค่นานก็ให้อยู่ไปซะก่อนคิดดูแต่เราเกิดขึ้นมายังจับเอาตัวนั้นไม่ได้สักทีอายุนานป่านนี้แหละยังจับตัวนั้นไม่ได้ถ้าไม่จับได้แล้วนะจะอยู่นานแค่นานก็ให้อยู่ซะก่อนอย่าพุ่งไปอยากรู้อยากเห็นเป็นโน่นเป็นนี่อะไรต่างถ้าไปอยากรู้อยากเห็นเป็นโน่นเป็นนี่แล้วมันก็เลยหายไปหมดเพราะนั้นก็ไม่จับไม่ได้ครับมันยิ่งไปตามของเก่าเรื่องเก่าเลยหายไปหมดจึงให้จับพอตัวว่าตัวปลอดโปร่งคือตัวรู้ตัวเห็นตัวผู้คิดผู้นึกกระจายกับผู้คิดผู้นึกนั่นมันส่งไปในสิ่งใดๆกระจายกับผู้นั่นผู้มันส่งมาเนี่ยมันจะเห็นตัวต้นเข้ามาเนี่ยตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวปรุงตัวแต่งตัวนั้นเป็นต้นต่อของปอเกิดของกิเลสให้มันสงบให้มันโง่อย่างนี้เขาว่าซะก่อนอันโง่อย่างนี้ใครทำได้ใครบ้างเลยที่ทำได้โง่ๆใช่ไหมทำยากได้โง่อันนี้